عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر مرگ فرزندان خود. شیخ گفت او را مپندار ای رفیق که ندارم رحم و مهر و دل شفیق. بر همه کفار ما را رحمت است، گرچه جان جمله کافر نعمت است. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگ هاشان مالش است. آن سگی که می گزد گویم دعا، که از این خو وارهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار، که نباشند از خلایق سنگ سار. زان بیاور دولیا را بر زمین، تا کندشان رحمتن دل آدمین. خلق را خاند سوی درگاه خاص، حق را خاند که وافر کن خلاص. جهد بنماید از این سو بهر پند، چون نشد گوید خدا جا در مبند. رحمت جزوی بود مر عام را، رحمت کلی بود همام را. رحمت جزوش قرین گشته به کل، رحمت دریا بود هادی سبل. رحمت جزوی به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین و رو. تا که جزوست و نداند راه بحر، هر قدیری را کند زشباه بحر. چون ندارد راه یم کی ره برد، سوی دریا خلق را چون آورد. متصل گردد به بحر آنگاه او، ره برد تا بحر همچون سیل و جو. برکند دعوت به تقلیدی بود، نز عیان و وحی و تأکیدی بود. گفت پس چون رحم داری بر همه، همچو چوپانی بگرد این رمه. چون نداری نوحه بر فرزند خیش، چون که فساد اجلشان زد به نیش. چون گواه رحم اشک دیده هاست، دیده تو بینم و گریه چراست؟ رو به زن کرد و بگفتش ای عجوز، خود نباشد فصل دی همچون تموز. جمله گر مردند ایشان گر هیند، غایب و پنهان ز چشم دل کیند. من چو بینمشان معین پیش خیش، از چه رو را کنم همچون تو ریش؟ گرچه بیرونند از دور زمان، با منند و گرد من بازی کنان. گریه از هجران بود یا از فراق، با عزیزانم وصال است و عناق. خلق اندر خواب می بینندشان، من به بیداری همی بینم عیان. زین جهان خود را دمی پنهان کنم، برگ حس را از درخت افشان کنم. حس اسیر عقل باشد ای فلان، عقل اسیر روح باشد هم بدان. دست بسته عقل را جان باز کرد، کارهای بسته را هم ساز کرد. حسه ها و اندیشه بر آب صفا، همچو خس بگرفته روی آب را. دست عقل آن خس به یک سو می برد، آب پیدا می شود پیش خرد. خس بسن به بود بر جو چون حباب، خس چو یک سو رفت پیدا گشت آب. چون که دست عقل نکشاید خدا، خس فزاید از هوا بر آب ما. آب را هر دم کند پوشیده او، آن هوا خندان و گریان عقل تو. چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. پس حواس چیره محکوم تو شد، چون خرد سالار و مخدوم تو شد. حس را بی خواب خواب اندر کند، تا که غیبی ها ز جان سر برزند. هم به بیداری ببیند خواب ها، هم ز گردون برگشاید باب ها.